Kang Endapeni rembulane cahyane ndagari ibo senenge ati lunggo jejer putri merati kanti mematu janji ngesoake katresnan sejati kanggo ing tembe mburi urip mulya nganti kakinini gelap kelip lintange bungahake swara gitar cemengkling mematu janji ngesoake katresnan sejati kanggo ing tembe mburi urip mulya nganti kaki nini kelip lintange bungake swara gitar cemengkling nrenyohake kanti mematu janji ngesoake katresnan sejati kanggo ing tembe mburi urip mulya nganti kakinini.